फल कामलायन सत्यकाम जाबाल के ब्रह्मचर्य बात कर रहे थे और उन्हें अग्नियों की रक्षा करने की सेवा दिया गया था और 12 साल तक उन्होंने अग्नि का पूर्ण रूपेण अच्छी तरह से सेवा की। लेकिन आचार्य जी अन्य समस्त शिष्यों को समावर्तन संस्कार कर दिए किंतु उसका समावर्तन संस्कार किए बिना ही चले गए। यहाँ तक हुआ था इसका भाष्य हो गया था पहले मंत्र का है ना। उपकोशल वही नामतः कमलस्य पत्यम कामलायन, नाम से उपकोशल है और कमल का पुत्र होने से उसका नाम कामलायन। और वह सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यम वास, सत्यकाम जाबाल के शरण में जाकर उनके गुरुकुल में वह ब्रह्मचर्य वास करने लगे। उपनयनाय संस्कार से दीक्षा प्राप्त करते हुए रहने लगे। तस्य ह इति ऐतिहार्था, ह जो ऐतिहार्थ है, तस्य आचार्यस्य द्वादश वर्षाणि अग्निन परिचचार, उस आचार्य का जिसका जो 12 साल तक उसने क्या किया, आचार्य जी की अग्नियों का सेवा की, अग्नि नाम परिचरणं कृतवान। सहस्र आचार्य अन्यान् ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायं ग्रहयित्वा समावर्तयन्। वह जो आचार्य जी सत्यकाम जाबाल अन्य समस्त ब्रह्मचारियों को जो उनसे अभिलषित स्वाध्याय को ग्रहण करा के समावर्तन संस्कार कर दिए और उन सबको अपने अपने घरों को भेज दे, जिसको जा जाने जाओ। तमे उपकोशलम, लेकिन उस उपकोशल अकेले को एकम न समावर्त, उसका उन्होंने समावर्तन संस्कार किया नहीं। बिना किए हुआ क्या, फिर किए नहीं, ये बिना चले भी गए वहां रहते भगवान से बात की, चलो इन लोगों के साथ नहीं कि हमको अलग से बाद में कराएंगे, कुछ होगा मामला विशेष, ऐसा आदमी के अंदर जिज्ञासा बनी रहती। लेकिन चले भी गए गुरुकुल छोड़ करके। तन जायो वाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलम अग्निन परिचारी परिचारी मात्वा अग्नेह परिप्रवोचन प्रब्रूहि अस्माइति तस्मै ह अप्रोच्यैव प्रवासान चक्रे। उस आचार्य सत्यकाम जाबाल की पत्नी ने आचार्य जी से कही, यह ब्रह्मचारी खूब तपस्या किया है, बड़े कुशलता पूर्वक इसने अग्नियों की सेवा की है, ऐसा ना हो कहीं समस्त अग्नि देवता आप पर नाराज हो जाए और उल्टा कहने लगे, इसलिए आप इसको भी अंतिम उपदेश देकर के समाप्त संस्कार कर दीजिए। तस्मै ह अप्रोच्यैव, लेकिन न पत्नी को कोई जवाब दिए न सत्यकाम को ये जो है अंतिम उपदेश देकर के समर्थ संस्कार किए, बिना ही वहां से प्रवासान चक्रे यात्रा में चले, यात्रा करने तीर्थ यात्रा करने के लिए गुरुजी चले। अब चेला अकेला बैठा है घर में और जया पत्र उसकी पत्री गुरु पत्री वही है, गुरु माता वही है, वो अकेले गए हैं या कुछ और शिष्यों के साथ चले गए होंगे, चले गए। तम आचार्य जाया हुआ उस आचार्य के प्रति जाया कहती है उसकी पत्नी, तप तो ब्रह्मचारी तप्त है, मैंने बहुत काय क्लेश को इसने सहन किया है, कुशलम सम्यक अग्नि परिचारित, वह बड़ी कुशलता पूर्वक अग्नियों की सेवा की है, परिचरितवान भगवान अग्निश भक्तम न समावर्ती, और आप जो हैं अग्नियों में जो अव्यभिचारी भक्ति को करने वाला इस भक्त को समावर्त संस्कार किया नहीं। अग्नि देवता लोग देखते रहेंगे भाई ये तो हमारा परम भक्त था, इसको तो उन्होंने समावर्त संस्कार नहीं किया, अतो अस्मद् भक्तम न समावर्तेति ज्ञात्वा त्वाम् अग्नयो मा परिप्रवोचन गर्णात मा कुर्युः। तो अग्नि लोग समस्त अग्नि देवता देख रहे हैं समझ रहे हैं कि हमारे भक्त का इन्होंने समावर्तन संस्कार किया नहीं, ये जानकर त्वाम् अग्नयो आपको जो है ना अग्नि जमस्त देवता लोग क्या करेंगे, परिप्रवचन गर्हात्वा माँ कुर्यो हो, आपकी निंदा न कर दें, अतएव कृपया आप इसको उपदेश दीजिएगा। अतः प्रब्रूही अस्मी विद्याम इष्टाम उपकोशलायती, इसलिए इस उपकोशल के लिए आप इसकी अभिष्ट विद्या को प्रदान कर दीजिएगा। तस्मा एवं जाया उक्तोपी अप्रोच्छैव अनुत्वैव किंचित् प्रवासान चक्रे प्रवसितवान इत्यर्थः। जाया के पत्र के द्वारा इस पर से प्रेरणा दिए जाने पर भी वह आचार्य जी उस उपकोशल विशेष के लिए बिना कुछ उपदेश दिए ही, बिना कुछ कहे ही अपने आप जो वहां से प्रवास करने के लिए चले गए। छांद दिव्य प्रवचितवान हुए थे, प्रवासान हो गए ना। सह व्याधिना अनशितुं दधे तम आचार्य जायो वाच ब्रह्मचारिन अशान किन्नु नाशनासीति। सह वाच बहवैमि अस्मिन् पुरुषे कामाः नानात्या व्याधिभिः प्रति पूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति। सह व्याधिना अनशितुं दधे, मानसी चिंता को लेकर के वह निश्चय कर लिया कि मैं खाना पीना कुछ नहीं रहूंगा, बस हवा खा के रहूंगा और संध्या वंदन नित्य पूजा पाठ तो करेगा ही, उसमें जो आचमन आदि में जितना पानी अंदर गया सो गया, उसके अलावा और कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ऐसा निश्चय करके वो बैठ गया। उसको देख करके आचार्य पत्नी कहती है, ब्रह्मचारिन अरे ब्रह्मचारी तुम क्या कर रहे हो भाई, खाओ पियो अचानक। उसको भी डर है ना, अगर मर जाएगा तो मुश्किल है, माँ बाप भी आएंगे, आचार्य भी नाराज होंगे, तुम्हें क्या कर रही थी यहाँ पर, क्यों नहीं उसको प्रेम से गिराया बुलाया, तो चार से गिरी है, वो भी सोच रहे क्या करे, इसलिए उसे निवेदन किया, अरे बेटा खा ले, क्यों नाश्ता थी, क्यों तुम नहीं खा रहे हो भाई, खाओ कुछ खाओ पियो, चाय पानी करो। तो वाचा कहता है, माता मैं नहीं खाऊंगा, बहवाई में अस्मिन पुरुषे कामा, अस्मिन पुरुष है, इस पुरुष के अंदर जीव के अंदर बहुत प्रकार के कामनाएं भरी पड़ी हैं। और कैसी कामना है वो, एक दिशा क्यों लेकर के, एक विषय का नहीं है, नाना आत्या नाना दिशा वाले, विभिन्न प्रकार की बहुत है, और एक विषय को बहुत कामना भी नहीं, अनंत विषयक है, अनंत लोक विषयक है, पता नहीं कितना है क्या नहीं है, भरा पड़ा है बहुत। इसलिए व्याधि भी ही पूर्णोस्मी प्रतिपूर्णोस्मी, व्याधियों के द्वारा मैं परिपूर्ण। व्याधियां क्या है, मानसिक चिंता है, इसके अंदर जाया में स्या चाहता है, वित्तम में स्या पुत्रम में स्या, ये सब उसके अंदर कामना है, यही उसकी मानसिक व्याधि का कारण। हम तो यही रह गए, ये तो सब जवान चले गए हैं, हम 24 साल के होकर यहीं पड़े हुए हैं, जब ब्राह्मण है तो 20 साल का होगा, 8 और 12 20, तो देख रहा क्या करें, हम यहीं पड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये सब तो जाएंगे अपने अपने शादी कर लेंगे, हम जब जाएंगे बुढ़ापे में पहाड़ में कब आएंगे पता नहीं, तीर्थ यात्रा से हमको तो वही बुढ़िया ही मिलेगी, कैसे कर्मकांड होएगा, पुत्र जब होएगा, बड़ी चिंता हो गई उसे, क्यों जातक पुत्र पुष्प के चुका है, अब लेट से शादी होगा, लेट से लड़का होगा, तब पहले 2-4 लड़कियां हो जाए लाइन से, तब क्या होगा, जब तक लड़का होगा तो दबा सफेद हो जाएंगे, मैं तो कर्मकांड की योग्य नहीं रहूंगा, मैं स्वर्ग कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, बड़ा उसके अंदर जो है चलो मेरा हाट हो गया, चिंता होने लगी, दुख हो गया, ये कैसे जिंदगी हमारी फंस गई, ये गाड़ी फंस गई ना मामला, चलो कहते क्या करें महाराज जल्दी आप खत्म कर दो, क्यों ये गाड़ी फंसी रहती है, कहीं महंता का चक्कर है, अब क्या करें, हम कहते तुम जाओ क्या मतलब, तो जरूरी है क्या पूरा पढ़ना, तुमको मानता ही लक्ष्य है तो चले जाना, उसी में लगे रहो, पूर्णोस्मि नाशिष्यामि, इसलिए कहता है मैं खाना पीना नहीं करूंगा। अच्छा भाष्य स स्वस्थोसलो व्याधिना मानसिक दुखेन अनशितुम अनशन कर्तुम दधे धृतवान मम। उसको भी पोज करो, स्टॉप नो सर्किट।